الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورة مريم کی مقصد عیض مخلوقات او خاص کر دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام چپاگی کی دبازو پیغمبرانو ذکر شو. حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دریوال پیغمبران، دغی ټول د عاجز احوال بیان شو. پر سره د حضرت مریم ډیر تفصیلا ذکر شو، د هغې د عبدیت ډیر دلایل پیش شو. دا څلورم قسم ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام. او دا بیان خپل پلار ته قرآن کریم مقصد دای چې دعوت ستوي، دین ستوي او حق ستوي، بس دې مقصد دی. کریم صلی الله علیه و آله ندی کې هم ډېر لوی تعلیم دی چې خلقو ضروری مسله د توحید ده چې تاسو رست کړی ده، انور غیر ضروری مسائل ته هم ضروری مسائل ویلي دي. نور د څه ضروری دي؟ ضروری مسله خو توحید ده، ځکه ابراهیم علیه السلام څومره عظیم شان پیغمبر دی. نو پلار څه سوی چې مونږ کوان ذکر کوان وظیفی کوان درود شریف وایو، مراقبی کوان، یا زکات ورکوا، یا خیرات کوا، یا حج کوا، یا عمره کوا، نه نه د ټولو نه مخکې مسله توحید ده، ځکه چې دا نه وي دغه ټول اعمال عبث دي. کوم بنده چې عقیده د توحید نه زده کړي هغه لګیا دی، منځو نه کوي او نفلو نه کوي او روجي نیسي او توبه توبه کله پکې واخېستلی ذکر تا بل شان ذکر کنه چې په اسلام کې نشته هغه ذکر، اسلام کار غواړي کوي کنه. څوک پکې مالونه لګي ډېر خرچي کوي په لکونو په کروڑونو، اسپتال جوړ کړ، جماعت جوړ کړ، مدرسې جوړ کړه، او ادمره مال دولت لګی کنه، ودان قبلی چې هغه د عقیده د شرک دا بریلې دي، چې دا عقیده د شرک ته شیه دي، چې هغه عقیده د کفر دا قادیانې دي، سمره بلاګان دی په دې دنیا کې. نو دا غي اس نه عمل نه قبلي منذ اس خیر خیرات قرآن سورۃ الذی ذکر کړي انو مې شرک بالله فقط عمل حبت عمله او فی الاخرۃ من الخاسرین عمل برباد شو او پته وی په اخرت کې لګیدل تا نه دلته هو سوکه خوراک ته ناشتی سوکه کپڑو ته ناشتی سوکه تنهاګانو ته ناشتی سوکه تاریخ وې چې پتو نه کوي راوړې غټ مال لګینو او ډېر لوی امزاد کوینو لګیا وای په ګورو په دې نکیږي استا په خلې نکیږي چې الله سویلی ناغه بکی ته خو چې په تونا کوا کوا اسمان ته ورسوا بس چې بیا مړ شي اخو دی جنت تورس ای کنه علی پریدی چه جنت پر دروازه دنن اکی چلا دا خبر قرآن کی دی تدین ویز دا کیخا ناول عقیده دا قرآن برایم علیہ السلام عظیم و شان پیغمبر دی نخپل پلار تا دعوت ورکی ادی مور او پلار پریخی دی لری لری گردی اوی مسلمان اینو ایدا خپل کورن اے دی سر بس چل کئے شرکو ندیو تاویدو ندیو ساختو ندیو کس ما کسم دمو ندیو پیر پرستی دا اول پا دی بای مخ کے شورو نکے چوان زر عشیر تکل اقربین یہ عمر سے خدا ویل چاول خپل قبیلہ خپل خاندان اوی روا نگور ابراہیم علیہ السلام عمل کردے پا دی باندے خپل پلار تا لگیا دے انور سو تن بیانی چیرگنی تب یا سود کے یا رشوت کے یا شراب کے یا جواری کے یا لما تعبدو بغیر اللہ نے بل چا بندگی ولی کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم او بیان کا دی قریش تا اسی ذکر نہیں ا دی چپ منبر کے نہ قصہ شروع کا دی قریشو تا بیان کا دی قرآن کی حال دی ابراہیم علیہ السلام قریشو تا ولی وی زکاغی دی ابراہیم علیہ السلام او دی اسماعیل علیہ السلام تصویران بیت اللہ کی دن نیخیو چیزا خود دفدائی کور بایی خواب برستو یہ دیپک مخ کی دی اب ایک رائے دار اگی مطلب داو چلا بغیر دینا نرزا کی اول با دی قدر عزت احترام دا کہ اللہ با رزا شبیا خواب اگی با قیدوی لی سورہ یونس کرا گلی سورہ زمر کرا گلی چه اولای شفاعونا عند الله دلویلی هسته پیغمبران گوره مشهور خلقه دانن که خلق چاہتا اولیاء نازولی وی نو پی جنی خسوکنا دا سوکو اس تاریخ نشتا دیخا او اغا خو معلوم خلقه او بیام اللہ رب العزت وی دقا شرک دیکھا د مکی والو د ابو جهل شرک سو دغه چې یا ولای شفاعو نه اند الله دې زمونږ لپاره الله سروس په دنیا کې هم خبره کوي که زمونږ ضرورت شي او آخرت کې به هم کوي پزان لیکار سم کړو ها پدې پیغمبرانو سره دکنن چې خلقو کار سم کړی دی باولیاو سره درگاونو سره پیرانو سره بس بالکل رغم و سره نشته دی خواه تو قرآن ننی خبر دمانزه کاری دیا سه دیر کم زوره یا کلی یا نکلی پروانش دکن خواه نور عبادات ولی اعتماد یې په دی باندې دی چې بس دی په شاو لوار جاړه انګار جاړه الله وی دی ته ابراهيم عليه السلام حالیات کا چې غسویلی دینه همزان خبر کې کنا تاسو هنن هغه الله لرا شریک جوړوي او نازولی جوڑوی او پیشکوی چیزی با اللہ سر دون دا پارا خبر رکی داگه بیان خوم واو رای کنخا اگا خستاسو پا دی عقیده رد کرده دی اگا خود دی تشیر کوئی لی دی اتا سلو گیا اینو انہو کان صدیقا نبیا یقیناً و ابراهیم علیہ السلام نهایت رشتینه او پیغمبر حضیب ابراهیم علیہ السلام دیر دروغ ندیوی لی خدری ایوی لی دی نو ایو دروغ کنائی کبیره دی نو بیادری قرآن ورته سوی صدیقن صدیق هغه ته وی جوان په جون کې چره درو خبر نه شي معنا دا ته قرآن الله سان کړي ها چلو یو واړو ناري ناو زنانه هر څوک د کوي ها د حدیث علم اډیر ګران دی پوځي په صحیح معنا کې سو کوئی ښا یو خاصه خانه پوری کوي ښا او خانه پوری کوي چې ختمي بخاري ما بخاري نه خبري سده پکې ذکر توبه ته باندې پوي شوې دا وی مشکلات لکه دا راغلي کنه یقینا و دې ډېر رښتینه پیغمبر اذ قال لابي یاد کان چې اول بیان کاو خپل پلان تا زګاول خپل کور سمې خپل کور سم کې نبي ورور ور پسې اپ لذيخه اسلام داوي قران داوي ښا دا زه وګورم چې دیو بند خپل قران جوړ دي نه بګیا قضه صحیح ده او نه بګیا عمل صحیح دی او ګرځي په دمونو پسې تعویذونو پسې اور هدي یا په مدرسه کې استاد دی شیخ الحدیث دی یا شیخ الفقه دی او دا نمونه او تیخی کن جزا جزا او خلقو تا درس کئی خوا او اید اقبل کور بدل سوک سمئی او القتاب این دا حق دی خوا دا وجه دار چی دا اقبل اصلاح ندا شوینو او دا اقبل کور سا اصلاحو کی دا نور باو کی خبست لگیا دی نو خوا ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته سلور قسمه دعوت پیش کړې. اولی وتا د توحید دعوت ورکړې، بیا وتا د رسالت دعوت ورکړې. او بیا ولا وتا نهی عن المنکر ذکر کړې. نو سلور مو ته تخویف چې غوري سمجه، ازلور قسمه دي ښا. نو اول دعوت د توحید، کله چې وی خپل پلار ته یا ابتی، هغه مشرک دی، هغه انتهایی بیلماز او بی ادب دی. اده یو ته دومره په خوږه باندې وی چې یا ابتی، اے بابا جی، لکه بابا جی خواهی چې خوکلی سپین جامع اغوستی وات پٹکے والی پا مسلح ناستی. از ابراہیم علیہ السلام کو پلار جواتو لورد بے بوتان جوڑو لطراشل بے فقبلے بے امداغی عبادت کاؤں نزی سنگ بابا جی شو دا دعوت طریقہ دا کنخا پہ ابتدا کی چول کله مسله کې پکلی کې کې بل ځای کې کې نوې ځای دې نوې بالکل اډو سم مسله او تشوین ده. هغه ته وړیر په خګه پسته باندې وای چې حاضرین سامعین دوستو بزرګو زی وقار تاسو ناری وتا ته متوجی شي کنه دا ډیر زبردست سره موږ ته ځا سي نمونه چانه دی اوستي زکو ته وی چې یا اباتی اے بابا جی لم تعبدو ته ول عبادت کئ ما لا يسمع ولا يبصر دا غچا چې نه اوري انويني ولا يغني عنك شيئا انا تعالی سفیده در کول شي چې ستاسو نقصان لري کی کبي ماری راغلی غذر نه لري کی کسنور درد او زخم او پریشانی راغلی چې غذر نه لري کی نشي کوله ندی تخده وی دا څنګه خده دی چې نه اوري نه ویني ان تاسو رس امداد کولیش یار زیتوی زه خواغه ذاتی چې اوریم وینیم او پارس باندې قادریم لکه الله رب العزت شخا هغه حقيقي خدای دې کنه دا څنګه نه اوریو نه وینیو نستانه څه نقصان لري کولیشي او دفع کولشیم گور دا سی کلامی کرده دیں آغا وقت کی گور آغا وقت کی خواه چه اغا دا دی زمانی دی مشرکان لهم شامل لے دا دی دا پارا هم نصیت تی او دعوت تی چه مشرکان او چه دی شاغازی تولاری ہے نیم آپ کوئے کوم وای چې موږ د اولیاء او قدر کوو همغه سره محبت ساتو همغه ډیر په احترام سره او بل پلا هغه محتاج دی هغه عاجز دی ستاسو په انتظار دی چې رذیب زمانه پر لاسو چت کی ذیب ما باندې فاتح وای دیبا زما په حق کې دعا او کینما ته پیدا راورسي دا جوړېګان دا غنه غواړي چې څو یتونه پړی په ضرورتونه اذن غواړي دې څنګه شامل لې دې له داس شامل لې چې څنګه ابراهيم عليه السلام د پلار د غبوت او رینا وینینا سو کار نشی کولی نو دقا سنن چی دا مڑی دی دیوری دیوینی دی چا تسنو خیر رسولی شی او شر دکت دفکولی شی نا دا بوت نوی دا هر اغا چا توی چی دا صفت پکی نی بس کاغا بوت تے کا قبر دے کا مڑے دے دا ذکر دیر عام کلام او کہا چې تر قیامت پورې تدا سي معبودان رضي او کو چې هغه کی دا صفاتونه نه ني لا يسمعوا لا يبصروا لا يغني عن شيء دې مسلې توحید بیان کړه دې ته توحید وای کنا چې ورسره رد شرک راشي تا اوس وته رسالت پیش کړي نو رسول خدای دې کنا اور رسالت دا سی پیش کی چی اپلا را زا اللہ پیغمبر کرنے ما او پا ہر چا باندے دا فرض دی چی پا ما با ایمان راوڑی نو پا تاوم دا فرض دی چی پا ما با ایمان راوڑی کولی که ڈاریک و تدا سی ہوئی توبہ توبہ اغاسی دا مرچو پا سٹا ناس دے توبہ توبہ اجدی و تلا دا چې په ما به ایمان راوړې نه په بل لهجه کې وتوای ښا در دعوت طریقې دي کنه ښا انبیا په دې ډېر ښه پوهېدو سو یو ته یا بتی بابا جی انی قد جانی من العلم یقینا چې راغلې دې ما ته د الله طرفنا داسې علم لم یاتک ما لم یاتکان چتا تا غوړی دا علم نشته الله چې مالکم علم را کړی شریعت او وحی کړی دا نو تا ته نه لکړی تا سره علم نشته او دا اصول لی چې جاهل به په عالم پس رواني خبره او ترورو قانون تکړه خبره قانون ته برابر کړه نو عالم جاهل و پا عالم پسی دی نو زغ عالم ما او تجاهل نو فتبعنی ما پسی رازا خان فتبعنی ما پسی رازا او داسو دو رسوائے خبر ندا تاسو ز شرم خبر نه ده په دین کې شرم نشته که هله کوئی چې وګوره د پلار بے ادبی وکړه ابراهیم علیه السلام د پلار نه حق وې پلار چې د خدای نه حق درد چا ویل دا حق بس دا سی او بم دې چې تاسو سره وای دا د دې لوی بم په خواغه چې کله وای ولک موحد شي کنه نذیب او توی ګور پلار خبرنه مې پلار نه حق دی حق څه توي هغه توي فتبعنی ما پس راځم اهدیکا صراطن سویان زبو خم تا تعالی رنیغا صراط مستقیم تم راته نظم اصلی اکڑی توحید او رسالت ذکر سراتن سویہ و اچدانی غلال دکنا اتویع اللہ و اتویع الرسول وسرد دمون کر کئی خوا چوگر ادھا کسی دن توبہ و باسا شیطان کارونه ده شیطان وسوسه او ده شیطان لمسه هغه پسې مزه غواره ځکه زديمه صلی خلاف اول شیطان کړه ده نو کدي خلاف کینو دا مرګره وینو شیطان مرګرتیا هر څوک چې توحید خلاف کوي از شیطان مرګره ده اگر کا پدی بدګنی چیزو یا بت لا تعبد الشیطان، اے بابا جی شیطان خبر ممنا. لا تعبد سمانا ولی اگر شیطان تسجدی کولی نا، اگر شیطان پنم زکاة ورکو نا، اگر شیطان پنم روجنی وا نا، نو لا تعبد سمانا دا مانا چه دا اگر خبر منل دا دا اگر عبادت تیغا. انن خلق پدی تیار کی پروت تیغا آوی شیطان وی یارو ایمونگ ایوینو نا کنی دادو بامونگ دل دا مازغ دا نو ای دا خبر ہے چی منی تا تا چی دی پل روان آوا بندر تا نو دار تا چاوی لی دی آغوی لی کنا نو دا عبادت نشو چی اگر تسوی نو پاگی پس دی آو قرآن نمانی دا عبادت تی خواه دا عبادت چانه ده کردی شیطان تای سجده کردی دا شیطان نمراد دل تعام ده مفسرین وی که انسی او که جنی چه شیطان کار کی نو دقا شیطان ده خواه عبادت مکوان تابداری مکوان او خبر ممنا دا شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یقینا دا شیطان در رحمان بادشاہ نافرمان دے نو چتی خبرو منی نو تبم نافرمان شی ولی دا کوم دقه کار دے اگر دنیا کې دا الله نافرمانی کئ عصیان کئ سرکشی کئ بغاوت کئ نو چې دا خبره مانی نو یو ته هم پدې کې هغه سره مرګره نو نو سیری تخویف اخیری سلورم تخویف ها وتوی چې کو دنیا کې مرګره شوي حال تبه هم بیا مرګره او دا خو کار خبره ده چې دې دنیا کې چا مرګرتیا وکړه هر چا سره چی نو آخرت کې به هم هغه سره ای هغه سره به ای بس کار سو کی نو که نیک بند او حق پرس بند او هغه مرګرتیا دی او کله نو قیامت کې به هم دا هغه مرګره او که باطل پرس تو نو قیامت کې به هم دا هغه مرګره. دا خو عام قانون او قاعده ده ښا. یا بتی بابا جی انی اخافو تد دین یریگم ایمسک عذاب من الرحمن چو برستا تا عذاب در رحمن بادشانا ولی چو تا شرک کے و تد شیطان خبری آوری نخام خواد رحمن نبتا تا عذاب رسول ورد عذاب سره نوم در رحمان واسطه تهرس عمره مشکل خبره ده ولی چې د عذاب ذکر یو کونه پکار دی چې الله هغه صفته چې ته ذکر کړی وي چې هغه د عذاب سره مناسب دی چې قهار دی جبار دی ګورغه ذکر نه کړنو رحمان ذکر کو د دې ته اشاره وکړه چې ګورې الله رحمان دې هغه چاله عذاب نو ور کوي هغه په بندیانو باندې رحم کوي وکړه چې یو بندا د رحم لایق نه وي د رحمت او د احسان لایق نه وي د فضل نو بس خود به عذاب ور کوي نگو را آقا رحمان ذات تی آقا خود و رحمت کارو نکی ولیکن تا دا آقا دا رحمانیت نے انکارو که فتکونا لشیطانی ولیم دا مانا سنگ جب دنیا کی دا آقا مرگرتیا که دا آقا خبر منی نشیبا دا شیطان دوستو پا قیامت کیم او خام خواب دا سن گو رسوم رب خیسته بیان و توک مدلل مدلل او مکمل امکنه چه توحیدم پاکستان رسالتم پاکستان رد منکرم پاکستان ده و تخویفم ورسرشت ده چه گوری بیا با قیامت که اغزره و زیولانی نو پراشد پلار خبره و آورا اگه بلکل اگه که رحم نشتا ولی خام خاچ پلاری مورو پلاری نو پا اولاد باندی با رحم کئی کنا ولیکن توبه توبه دا اللہ چه دا شرک نا پاکی کنا خوا او جی شرک پاکی نا اگه که رحم نی مشرک که رحم نی کنا دا تاوست چه دنیا که نن سمر حادثی گو رہے تو کوئی خزای لال اکڑا تو کوئی خاون لال کو یہ لکھا دیغا محبت سشو چا قرآن سوز آئے ہوئی چا وجعل بینکم مودتا و رحما اللہ استاسو زخزای و خاون نیند کیو محبت پیدا کرے دیو مینے پیدا کرے دا دزلو اگا سشو چا محبت ناغی علی کئی انا کان دا خو الله د مسلمانانو ذکر کوي ادا چې کور نه پوه چې مشرک وها او کته ته ایت نشتا نور سوانه ته ایت نشتا دي بس خو چې وادي ورېدو چې سړی خزاله لکړه خزي سړی لال کو او پلار لګې نو زیه لال کو زیه لګې نو پلار وښتو پوه دا مشرکان دي ها سبا چې ته مسلمان سړی قال اراغب انت و ابراهيم عليه السلام و پلار دزو ها ته زما د خدایانو نه منکري انکار کوي وګوره زه عبادت کوم زه ته خدای وایم او ته نه مني ته څوک سو زور خبره آیا ته مخلون کې ته زماد آلیہ و خدایانونا ابراہیم پورا کسن سر رحم پکیوے کنا ندا سبے نویچی آئی ابراہیم ندا سبے ویچی آبو نیا اے بچیا ندا خود مسلمان لہ جدا ندا خود مسلمان خبر دا چاہو بی آبو نیا اے بچیا دا مشرک پخلی کی دانشتا اخو با تاغا نمواخلی توبه توبه دا دیال لکنه ها ادا مشرکان دی زمون پکلو که توبه خدا دا سرونو سکا ها چسوک براغ میلوان رابغ او تپوس بیوکا چلکا دلتا که ادا اگر ضرور نہ بے وکو چاو شیر محمد نو اگر بہت اصوی بے اگر فرعون یاد ہے اگر پٹی تا تلے دیکھا اگر بہم دا سوی دوام والے بل نمیخے ہو درور ولیو پا دنیا کی خوا مشرکان دا خبری خوا ناو توی تا دمان دا خدایانو نے انکار کہے او مخڑے اے ابراہیم لیلم تنتہی کمن نشوی زدی خبرینا لارجمنکا او با دی علم پا گٹو باندی دا پخوانے سزا لکھا او دا سزا موحد تا ملاوی گی پا گٹو باندی او خلق سپیو لکھا نا بس مشرکینو تا دا موحد سپی پشان خکاری کنا چه ابراہیم علیہ السلام دا غزیه دے سوک پردیم ندے او غوتوی چل ارجمن نکا نچه پردینو آبو تنوی دا سی وحجرنی ملیم او پریزما لرا دیر زمانا چې په مخ مې ونه لګي وای ښا شړیه کنه شړیه د کوره ملیان یو زمانہ چډیر زمانہ ازمانہ پرې زمانہ را روغ موټو روغ موټ زمانہ چې ګورې کښورو می در باندې وکړ کنه نو سره مخ دې نه ګورم نو تبوم خوښه زما بوم لاس واوړی زما بوم نو بس ای په خکرانه رخصت شه ملیان چې جګړه ته جوړ نه شي ښه اذکر فی الکتاب ابراهیم بیان کا دی مشرکان ته په قران کې واقع دی ابراهیم علیه السلام انه کان صدیق النبی بیشک دی ډیر رښتینی انسان او د الله عظیم شان پیغمبر د قران د چلند او د پهوان دا معلومیږي چې نبی او رسول کې فرق نشته دا دیو بل په ځای استعمالیږي او لما خامخا د خپل علم نه مجبورینو او سووی وینا چې رسول یینو نبی به خامخای دا لازم نه ده چې نبی نو دی رسولی نه نو دې رسول نو چې نبی وته وي دا چا ویلی ښا نه بس قران همیشه دا سکړی دی فرق نشته دی اسی معنا کې او پرخی چې رسول معنا پیغام راوړون کې او نبی معنا خبرون کې نو خو یو شی شو کنه زوره چې رسول کې نسبت الله ته دی چې پیغام یې چان راوړی الله نه او نبی کې نسبت قوم ته دی چې څو خبري قوم خبري کنه دا خو هر بنده د قصې دی ښا پیغام د الله طرف نه دی او رسیه قوم ته نو رسولم شو نبیم شو د قران دا مطلب اداغه د علما خپل خبره موږ دا غینې زموار به دلیل خبرې کوي اذ قال لابیت کا جوی وی خپل پلان تا یا ابتی بابا جی لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا والعبادت كين لا غچا چنو اوري او نويني او نري کولشي او دپا کولشي استانا سو ضرر او سو تکلیف او سو مرض دي خدای تعالی جت نشته ده دا څنګه خدای مشرکانو دقه او ټول د دې یو قسمت ته ها د دې په قسمت کې سم خدای نشته چې اوري او ویني او نفع او نقصان ورکول شي نه نه دې بس پاغه چا باندې مفتلای چې هغه نو ویني نه اوري او نو سکول شي دا د مشرکانو خدایان دي ښا هر زمانه کې چی ښا دیو دو توحید بیان کو یا بچی بابا جی انی قد جاءنی من العلم یقیناً زچی امراغ لے ماتا سعلم دالا طرفنا ما لم یعتکا حقا چتا تن دراغ لے ماتا دالا طرفنا وحی کی صحیفی وی انبیاء اللہ ورکڑی وی فتبعنیم نو کتو پلار خما پس برازی زکا تو دا عمر مشری او دا علم مشری اما او اصل مشری دا علم دا نو دا ما حق دا دی چتا ما پس راشی دا ما خبر آمانی زکا تو پتیارکی او دا پراناکی ما دا پورا پراخ دے کنا پا فتبعنی زما تابیداری کوا اهدکا صراطا سویا زستا ډیر خیر خوایم زبو خیم تا تعالی رسیدا او که زستا مرگرتیا کوم نو سمندر تاو میو غردائم او کن تخو زما زان خیر خوانی نو زما بس خیر خواشی هر بی دین انسان زان خیر خوانه ده او غلگیان اند خلقو اصلاکی او خلقو تا دین خیو یا بطی بابا جی لا تعبد الشیطان بندگی مکوا تابداری مکوا غلامی مکوا دا شیطان ان الشیطان آکان للرحمن عصیا یقینا دا شیطان دا رحمان ذات تپار نافرمان دے یا بطی بابا جی انی خافو زیریگم دا دی خبرنا اخرت بدی خراب شی ان یمسک عذاب من الرحمن چو برسیتا تا عذاب در رحمان ذاتنا گر اخو دیر مہربان دے اخو پالا سان چالا عذاب نور کی نوچه در رحمان ذاتنا یو سری عذاب راضی نو پوشا چه تدن بل بدبخت نشتا خوا رحمان صفت یا دکا دلتا ہوئی خوا چه دا اغا خوی رحمت تے احسان دے دا عذاب ولی ورکی دا زکا جدی کی زینشتا نو دید رحمت لائق ندی نو فتکونا لشیطانی ولیا ریو مانا خود دقا ازوالا سیئی شیبا دا شیطان دوستا ولی شیطان دا دوستی په دغه وخت کې په خشی ښه چې په جوابانه حادثه راشي کنه ورمنډکی زیارت له ورمنډکی درګه تا دې د شیطان پوخ دوست ښه ځکه چې هغه تسویلی نه بالکل داسې تابعداري وکړه هغه ته دغه ځای ښه کنه کاغه دغه جنی شیطانیوم خدا غیر نزیاد انسی شیطانان دی چی خبر چی کنا نو بس ارس و پزی پریدی عرابش او استاخ پلوانی خوا او استاتری یا استاو مامای یا استاو بسی او تا تبوی چی وقت پی مالاوی خوا او زر رسوی نو بیا غی پلی نشی کولی نو داغی خمسا که دی سعی ندی کنه خواه اچه بیا دیو سر مرگری شو دباوی پیو کن نبتکون علی شیطان ولی شیبا دی شیطان دا پار دوست نن پا دنیا کی نبیا پاپا خیرت کیون مرگری نو خواه حل تخو بیا بلده قال اوی پلار اراغبون انتا ایا مخلون کیتان الہتی زما د خدایانو نه زما خدایان نه منیا ابراهیم لئلم تنتهیم کذ دې خبر نه منن شوی تو بده وینستا لارجمنک او بولم تعالی رب غټو سنسار بده کوم په دې په نسوت کې دنو تو وی وحجرنی ملیام دمخې می پناشا څنګه چې زمون په سترګو کې مشرک ډیر بد معلومي چې قتل وته ګنا ده دغه سداري په نسبان سي مونږ ته قتل ګنا ده کنه ها نا وته یې پری زمالره ډیر زمانہ چې په مخ مېونه لګي یا پری زمالره روغ موټو چې لاس د توان چوم د مشرکین ته بیان کړه او د ابراهیم علیه السلام نو مخ له انداغه بیان تا وګوره هغه سویلی دی او تاسو څه کوي ښا